τη χρεοκοπία. Της χρεοκοπίας τη χρεοκοπία. Το χρεοκοπία. Τα εισοδήματα των εργαζομένων δεν έχουν ούτε κατώτατο μισθό. Πας. Ούτε 13ο και 14ο μισθό. Τι? Ούτε 13ο και 14ο μισθό. Τι? Είναι προτιμότερο να υπάρχουν κλειστές επιχειρήσεις και περισσότεροι άνεργοι. Οι πρωθυπουργοί μας, ο τωρινός και ο προηγούμενος. Ο ηγούμενος, ο προηγούμενος, ξέρετε την σχέση τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο ένας κλείνει τη λέξη χρεοκοπία με πολύ ωραίο τρόπο, από όσα είπε το Σάββατο στο Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος. Ο άλλος από όσα είπε την Παρασκευή το πρωί στη Βουλή. Τα φτιάξαμε από εδώ, τα φτιάξαμε από εκεί, τα φέραμε στα μέτρα μας και στα μέτρα τους κυρίως, να είναι συνεπείς οι άνθρωποι με τις πράξεις τους. Γιατί με αυτά που κάνουν δεν είναι συνεπείς, εμείς τους θέλουμε συνεπείς τους ηγέτες μας. Οπότε το τραβήξαμε από εδώ, το μοντάραμε από εκεί και το φέραμε στα κανονικά. Δεν μπορούμε επομένως να μην εξετάσουμε το ρόλο και τη συμβολή του μισθολογικού κόστου στην ανταγωνιστικότητα όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και συνέπειες τους και όταν αυτές οι στρεβλώσεις και οι συνέπειες είναι σήμερα εμφανείς στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα με την ύφεση και την αύξηση της ανεργίας. Πολλοί με παρεξηγούν. Θεωρούν ότι είμαι μ***ας. Τι? Είναι προτιμότερο να υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις με λίγο χαμηλότερες αποδοχές, με τη συμφωνία και των δύο πλευρών, αντί κλειστές επιχειρήσεις και περισσότεροι άνεργοι. Αυτά είναι αμοντάριστα. Τα είπε έτσι ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε τη βδομάδα. Νομίζω τα ακούσατε και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όσοι δεν τα ακούσατε, έχετε τη χαρά, την ευκαιρία να τα ακούσετε τώρα. Προτιμάει επιχειρήσεις ψιλοανοιχτές, με εργαζόμενους με λίγο χαμηλότερο, λέει, μισθό. Μην τα ξαναπούμε που είναι ο μισθός τώρα, πόσο, τι σημαίνει το λίγο χαμηλότερο, άσε που θα πάει πολύ χαμηλότερα κτλ. Κτλ. Τα είπε αυτά ο Λουκάς Παπαδήμος. Αμέσως μετά όμως, στα κομματικά όργανα του κινήματος, ο Γιώργος πήρε το λόγο, ήταν πολύ ωραίος, ήταν αυτοκριτικός, απολογιστικός, δεν τον πολύ χειροκροτάγανε, οπότε είχε ησυχία. Ας παρακολουθήσουμε μερικά αποσπάσματα, αν δεν έχουμε βάλει μουσική, αυτό το πολύ χαρούμενο κομμάτι που έχουμε σήμερα, γιατί θέλουμε να μείνει σκέτος ο λόγος του. Η επόμενη μέρα στο κίνημά μας δεν υπάρχει χωρίς επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς υπάρχουμε, το Πασόκ υπάρχει για τους εαυτούς μας και όχι για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Χειροκρότησαν λίγο η αλήθεια στο τέλος, γιατί όταν λες κάτι πάρα πολύ καλό που σε εκφράζει και μέσα σε πέντε λέξεις διατυπώνει μια φιλοσοφία ενός κινήματος, ενός κόμματος, καλά κάνουν και το χειροκροτούν. Το να γίνονται λάθη είναι απολύτως φυσικό όταν αποφασίζεις να δράσεις. Όταν ξέρεις που θέλεις να πας, μπορεί να κάνεις λάθη, αλλά θα φτάσεις στη χρεοκοπία. Δεν αμφέβαλε κανείς ότι θα έφτανε εκεί και με τα λάθη. Άλλωστε δεν τα ξεχνάμε, τα έχουμε συμπεριλάβει στον όποιο απολογισμό. Και τα λάθη σήμερα κατά τις παρά 20 στο δεύτερο μέρος του τηλεφωνικού κέντρου, όπως κάνουμε συνήθως, θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τον κ. Βασίλη, ο οποίος πήρε τηλέφωνο την Παρασκευή, 9 λεπτά ολόκληρα έχει μιλήσει με τον διευθυντή της εκπομπής. Μια μικρή τζούρα τώρα, διαφημιστική, προπαγανδιστική, για αυτό που θα μεταδώσουμε σε μισή ώρα. Να σου πω. Τι? Δεν έχω ένα τηλέφωνο να σε βρω, ρε γάμο. Κινητό, εσύ είναι το θέμα, στο ακούω το δικό μου. Ναι, αμέ. Γράψε. Για πες. 6, το θυμάμαι κιόλας. 9. Ναι. 6-9. 6-9-7. Ναι. 6-9-7-3. Ναι. 6-9-7-3. Πάλι. Δεν το θυμάμαι, όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Κάνεις από το σχεδιασμό μου, κάνεις. Δεν το θυμάμαι, θα σου πάρω άλλο. Έχεις σταθερό, να γράψω το σταθερό. Σταθερό, ναι, θα σου πω. Πες το. 26 μπροστά. Ναι. 10. Ναι. 3. 8. Αυτό είναι το σπίτι. Όχι, το σπίτι αυτό έχω άλλο. Τι είναι αυτό, από πού με παίρνει. Αυτό έχω μια αποθήκη για πάνω πράγματα. Πα στην αποθήκη και με παίρνει τηλέφωνο από την αποθήκη κρυφά. Σάζω τα μάξι. Άσο τώρα, μην μου ζητά πολλά. Έχει τηλέφωνο στην αποθήκη, μήπω έχει και wireless. Όχι, ρε. Θε και του σπιτιού. Ναι. 3, 26, 10. Ναι. 3. Μην το με παίρνει ο κόσμο, σκοτίζει τον κόλο. Βάλε καραμούζα και τρίο. Το τηλέφωνο γιατί μου το έδωσε. Για μη με χρειαστεί, καμιά φορά με παίρνει, να κουβεντιάζει, μα λέμε. Εγώ σε παίρνω, εσύ γιατί δεν με παίρνει μια φορά. Εγώ γιατί δεν με είδε σε παίρνω. Που έχω έξοδα. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν έξοδα. Να βγάλετε για λίγα λεπτά από το μυαλό σας τις διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα, τις πιθανές αντιθέσεις και απλά να ακούσετε έναν άνθρωπο που μέσα σε 2 χρόνια πρωθυπουργίας τα είδε και τα έζησε όλα. Ας ακούσουμε έναν άνθρωπο που μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια τα είδε και τα έζησε όλα. Έχουμε ένα σπίτι που είναι όλο άνεργη, καλά που ζει η μητέρα μου, 84 χρονών και αυτή με τη μικρή τη σύνταξη που παίρνει μας συντηρεί. Αλλά από αυτά τα λεφτά που παίρνει και αυτή και που τις μειώνουν, τι έχουμε να πληρώσουμε, δάνεια, ρεύματα να φάμε με τα 700 ευρώ. Ήμασταν 120 άτομα εργαζόμενοι, από αυτά τα άτομα αν έχουν βρει δουλειά τα 20. Οι υπόλοιποι είναι στην ανεργία εδώ και 2 χρόνια. Είμαι απογοητευμένη, είμαι θυμωμένη με το κράτος, με τους πολιτικούς που μας φέραν σε αυτό το χάλι. Ακούσαμε 2 ανθρώπους που τα είδανε και τα έκαναν όλα. Φαντάζομαι όλοι εσείς είστε ένας άνθρωπος που μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια τα έχετε δει όλα, τα έχετε κάνει όλα και μάλλον δεν έχουμε δει και πολλά από ό,τι φαίνεται. Το όλα που έχουμε ζήσει δεν είναι πολλά από αυτά που πρόκειται να ζήσουμε. Και παρουσιάζεται ο Γιώργος ως ο άνθρωπος που έχει περάσει μέσα από σίδερο και φωτιά για να σώσει τη χώρα και εδώ ζυγίζει ο καθένας ποιος έχει δώσει τον τιτάνιο αγώνα, ποιος έχει αποτέλεσμα, ποιος καθημερινά δίνει μάχη. Αυτά τα αυτονόητα, γιατί με αυτούς που έχουμε μπλέξει τα ξεχνάμε και αυτά. Ο κ. Βασίλης μας άφησε τηλέφωνο όπως καταλάβατε, παρά το ότι κόμπιαζε και έκανε και παράπονο ότι μόνο ο ίδιος παίρνει, εμείς δεν παίρνουμε ποτέ, για τον Αποστόλη δηλαδή. Θα αποκατασταθεί η επικοινωνία πια, όταν τον θέλουμε και όταν κρίνουμε σκόπιμο θα μπορούμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με τον ίδιο. Αλλά αγαπητοί σύντροφοι, έχω πάρει τις πιο δύσκολες αποφάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Ναι, εγώ. Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του. Ναι, εγώ. Στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον. Έχω συγκρουστεί ακόμα και με τη δική μου συνείδηση, αλλά χάριν τη σωτηρία του έθνους. Δεν θυσία, αλλά καθήκον. Εδώ είναι η προσθήκη. Μάλιστα. Καθήκον τοπίων. Έχουμε ιεράν υποχρέωση να το. Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες. Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες 2 Μαρίες. Ύστερα υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Όπως δεν πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ιεράν υποχρέωση. Το καθήκον δηλαδή. Να το. Τι θα το κάνουμε, Γιώργο. Έχω αποθήσει προσωπικές μου πιθανές φιλοδοξίες. Καθήκον είναι. Κάπου θα το χώσουμε. Έχω διαπραγματευτεί εντός και εκτός Ελλάδας με τις πιο δύσκολες συνθήκες. Έχω συγκρουστεί με διάφορα συμφέροντα. Τι πράγμα, τι πες. Έχω συγκρουστεί με διάφορα συμφέροντα. Έχω ακούσει εγώ όπως και πολλοί άλλοι. Και η οικογένειά μου συνεχής συκουβαντίες. Καθήκον είναι, κάπου θα το χώσουμε, είπε ο Κωνσταντάρας. Το άκουσε ο Γιώργος, έβλεπε παλιά ελληνικές ταινίες, τη συγκεκριμένη τη βλέπει τώρα, του αρέσει και τώρα. Έχωσε και ο ίδιος κάπου το καθήκον, όχι στην πράξη, στα λόγια, απευθυνόμενος πάντα προς το πολύ κουρασμένο και πολύ προβληματισμένο κοινό του Εθνικού Συμβουλίου, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, δεν είναι ντροπή να το λέμε που και που το όνομα. Για τις άνανδρες και ανήθικες επιθέσεις στην οικογένειά μου, απαντώ με μια φράση του Ανδρέα. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο Λαύριο. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Πας. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ναι, εγώ. Τι? Πολλοί με παρεξηγούν. Θεωρούν την ευγένειά μου... Πας? Θεωρούν την ευγένειά μου ως αδυναμία. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Στο πώς και στο τι, ο Στέφανος Τζουμάκας, υποψήφιος και αυτός πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Θα έτριζαν τα κόκαλα του Ανδρέα, τρίζουν πολλά χρόνια, αλλά το Σάββατο, επειδή πολύ τον μνημόνευσε ο γιος, τον πατέρα, θα έτριζαν πάρα πολύ. Εμένα θέλετε να χτυπήσετε? Εδώ είμαι. Χτυπήστε εμένα. Όπα, όπα, τέτοια. Ένας. I'm keeping a smile in my mind. I'm feeling your touch on my face. And I wonder what I didn't know. Εμένα θέλετε να χτυπήσετε? Εδώ είμαι. Χτυπήστε εμένα. Περάστε, περάστε κύριε. And I εμένα θέλετε να χτυπήσετε? Εδώ είμαι. Χτυπήστε εμένα. Περάστε κύριοι. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά στα μία κύριοι. Μην μιλείτε συνοστισμό. Διότι ο συνοστισμός φέρνει τη γρήπη. Ουρές. Ουρές για να χτυπήσουν τον Γιώργο. Όχι λεκτικά. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ούτε και οι ίδιοι μεταξύ τους. Και οι αντίπαλοι, αν υπάρχουν τέτοιοι. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να χτυπήσει λεκτικά τον Γιώργο. Κανονικά θέλουν να το χτυπήσουν. Με ό,τι κρατάει ο καθένας. Το άκουσαν αυτό το. Την παράκληση του Γιώργου, την άκουσε ο κόσμος κάτω στην Κρήτη και πήγαν και χτύπησαν την Έρμη την Τώρα, αντί να χτυπήσουν τον Γιώργο. Άλλο ζήτησε χτύπημα, άλλο ζήτησε ξύλο, άλλο έφαγε τα γιαούρτια και τα αρόπαλα. Πάλι σύνδεση με το Κάραβελ, ιστορική αίθουσα, ιστορικό ξενοδοχείο. Έχει καθορίσει όσο τίποτα άλλο την τύχη του Πασόκ, τουλάχιστον αυτό την έχει καθορίσει. Μιλάει ο Γιώργος προς τους συντρόφους του. Και είναι αυτονόητο λοιπόν ότι από εκεί θα ξεκινήσω. Όπως ξεκινήσαμε την 3η του Σεπτέμβρη το 1974. Σήκωσε το χέρι του Ανδρέας Παπανδρέου και έδειξε την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ και διάβασε την πρώτη φράση. Διάβασε την πρώτη φράση. Λεφτά υπάρχουν. Η πρώτη φράση της ιδρυτικής μας διακήρυξης. Ναι, η γέννηση του Πασόκ ταυτίστηκε με τον αγώνα της χρεοκοπίας του έθνους μας. Το έλεγε αυτό η ιδρυτική διακήρυξη, όλοι εσείς που το αμφισβητείτε, ανατρέξτε στην ιδρυτική διακήρυξη να δείτε αν το έλεγε ή δεν το έλεγε. Νομίζετε ότι ο Γιώργος το έχει σκεφτεί μόνος του, έχει τη δυνατότητα ο Γιώργος να σκεφτεί δύο λέξεις στη σειρά, να τις βάλει και με διαφορετικούς χρόνους. Από τον Γιώργο περνάμε και τον Ανδρέα Παπανδρέο, στον Δημήτριο Ρέπα, στέλεχος ιστορικό, παπανδρεϊκός, γεωργακικός, βγήκε το πρωί στο Ωμέγκα του Σαββάτου και είπε πραγματικά πράγματα, εξέφρασε απόψεις, έκανε δηλώσεις που μας γεμίζουν με αισιοδοξία. Τα κόμματα τα οποία έχουν η Νέα Δημοκρατία, ο λαός, συμμετοχή στην κυβέρνηση, αλλά ευελπιστούν ότι θα βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στη Βουλή, βλέπετε ότι έχουν μία προσέγγιση για τα θέματα αυτά, λες και δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Κλείνουν το μάτι στις ομάδες του πληθυσμού, υποσχόμενοι πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνονται. Ποιο τα έκανε αυτά, κύριε? Σας είπα ότι ουδής τότε είχε γνώση απόλυτη πώς έγινε το θέμα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Η προστιθέμενη αξία αυτή τη εμπειρία τη διετία είναι ότι τώρα έχουμε αυτογνωσία. Πας. Έχουμε αυτογνωσία, είμαστε περισσότερο σοφοί και έτοιμοι. Τι? Είμαστε περισσότερο σοφοί και έτοιμοι να κάνουμε αυτό που είναι σωστό. Ωραία. Έχουμε αυτογνωσία, είμαστε περισσότερο σοφοί. Έχουμε αυτογνωσία. Είμαστε περισσότερο σοφοί και έτοιμοι να κάνουμε αυτό που είναι σωστό. Ωραία. Δεν σας γεμίζει με αισιοδοξία να ακούτε το ΡΕΠΑ να λέει ότι είμαστε πιο σοφοί και μπορούμε τώρα να κάνουμε το σωστό? Έχουμε αποκομίσει αυτά τα δύο χρόνια φιλοσοφία, σοφία μάλλον, φιλοσοφία την είχαν και πριν. Νομίζω είναι από τα πιο θετικά που έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες. Οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν το κακό έβγαζαν και συμπεράσματα ταυτόχρονα. Πώς θα, και θα δείτε τώρα τις συμπεράσματα, πώς μπορούμε να αποκαλέσουμε με δύο λέξεις, τους άνεργους, τους αυτούς που έχουν δεχτεί περικοπή, τους εργαζόμενους, τους υποψήφιους άνεργους, τους συνταξιούχους που έχουν περικοπή, οι συντάξεις, όσους είχαν επιχειρήσεις και έβαλαν λουκέτο, όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που πληρώνουν, συνεχώς πληρώνουν τέλη, έκτακτες φορές και φόρους. Ο Δημήτρης Ρέπας μας λέει. Ακούστε, όταν η χώρα συμμετέχει στο πιο σημαντικό κλαμπ, αν θέλετε, του κόσμου, όπως είναι η ΟΝΕ, δεν είσαι ταπεινωμένος όταν πρέπει να κάνεις μια υπερπροσπάθεια, έχοντας αυτές τις παράπλευρες απώλειες. Πας! Έχοντας αυτές τις παράπλευρες απώλειες. Έχοντας αυτές τις παράπλευρες απώλειες. Η θέση της χώρας στο ευρώ είναι δόγμα της πολιτικής μας, τότε όλες οι άλλες επιλογές θα πρέπει να υπαχθούν σε αυτό το μείζωνα στόχο. Η θέση της Ελλάδας στο ευρώ είναι δόγμα της πολιτικής μας. Δεν αλλάζει. Το ξεκαθαρίζουμε. Από εκεί πέρα το μνημόνιο είναι εργαλείο. Γιατί εργαλείο, πολυεργαλείο. Είστε όλοι παράπλευρες απώλειες γιατί υπάρχει ο μείζωνα στόχος το να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Τι ωραία που τα διατύπωσε, τα συμπίκνωσε μέσα σε δύο λέξεις, δεν το έχει τολμήσει κανείς την αλήθεια μέχρι τώρα. Γινόταν ειδική αναφορά για να ξεπληθούν και οι αμαρτίες και οι ενοχές. Τώρα ο Ρέπας μια χαρά το τακτοποίησε στη νέα εποχή, στη μετά Γιώργου, την Γιώργου εποχή που έρχεται εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, ραδιόφωνο Real FM 97,8. Αύριο και μεθαύριο δεν θα είμαστε, έχει 48 ώρα απεργία, αν το έχετε ακούσει. Στο 211-200-8200 επικοινωνείται και απαντά ο διευθυντής Αποστόλης Μπαρμπατζιάνης. Στούντιο παπάκι real.fm.gr τα mail και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Στο site της Ελληνοφρενίας θα βρείτε όλη τη συνομιλία με τον κύριο Βασίλη. Είναι 9 λεπτά, εμείς εδώ μεταδώσαμε 4. Θα ακούσετε το πλήρες κείμενο της συνομιλίας αυτής. Δύο-τρεις παράπλευρες απώλειες μας πάνε στις πρώτες διαφημίσεις. 630 είναι το τέλος και είναι 600 η κατανάλωση ρεύματος. Πώς θα βγάζουμε πέρα. Έχοντας αυτές τις παράπλευρες απώλειες. Ισοπαίδωση, παιδί μου, δεν φτάνουν αυτά που παίρνουμε και το συν παραπάνω, πού θα πάμε. Έχοντας αυτές τις παράπλευρες απώλειες. Δεν μπορούμε, επομένως, να μην εξετάσουμε την αύξηση της ανεργίας. Εμένα θέλετε να χτυπήσετε. Εδώ είμαι. Να. Τα εισοδήματα των εργαζομένων δεν έχουν ούτε κατώτατο μισθό, ούτε 13ο και 14ο μισθό. Πολλοί με παρεξηγούν. Θεωρούν ότι είμαι μ***ας. Τη χρεοκοπία. Της χρεοκοπίας, τη χρεοκοπία. Το χρεοκοπία. Που λέτε ότι δεν ξέρει ελληνικά και σκέφτεται αμερικανικά, σκέφτεται αγγλικά, σκέφτεται σουαχίλ, σουηδικά. Ο άνθρωπος μια χαρά, ορίστε, κάνει και μαθήματα για να τα φρεσκάρει. Τώρα που θα κάνει νέα καριέρα ως νέος πρόεδρος του νέου νέου Πασόκ απέναντι σε μια νέα δημοκρατία. Γιατί οι μόνες αλλαγές που κάνουν δεν έχουν και έμπνευση. Τοποθετούν το νέα μπροστά σε ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και θεωρούν ότι έχουν σαρώσει. Έχουν εξαλειφθεί όλα τα προηγούμενα, έχουν σβηστεί τα λάθη και πάμε για τα υπόλοιπα. Με τα οποιαδήποτε λάθη, με τις αντιθέσεις μας, με τις αγωνίες μας που πολλές φορές δημόσια εκφράζουμε, παραμένουμε εμείς η τραγωδία της χρεοκοπίας για το έθνος και το νέο άνθρωπο. Η ποιοτική διαφορά εδώ είναι ο νέος άνθρωπος, γιατί για το έθνος το ξέραμε, δεν έχουμε σκέτη χρεοκοπία, όπως καταλάβατε έχουμε την τραγωδία της χρεοκοπίας, αιτιατικές, γενικές, όλα μαζί τα καταφέρνει μια χαρά, απέδωσαν τα μαθήματα. Τη χρεοκοπία, της χρεοκοπίας, τη χρεοκοπία, το χρεοκοπία. Άκου να σου πω κάτι. Σήμερα ειλικρινά πονάω τρομερά. Όχι πονάω σωματικά. Η ψυχή μου έχει μαυρίσει. Καλά, κάτσε να έρθει η πορεία μεθαύριο. Θα σου πω εγώ. Θα πονάς και σωματικά, μην ανησυχείς. Άκου να σου πω κάτι, Αποστόλη. Η σημερινή εκπομπή, σήμερα η δική σας, που βγάλετε τα παιδιά που είναι άνεργα, είναι η καλύτερη. Τα γουρούνια δεν θέλουμε να ακούμε, Αποστόλη. Ειλικρινά, τα γουρούνια δεν θέλουμε να ακούμε. Ούτε την Άννα, τη Χιονιά, τη Βρωμιάρα, ούτε κανέναν. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα, φίλε. Λοιπόν, να σου πω τώρα που καθάρισα με τα χαράσια, τα σήματα, τα τέλη και αυτά όλα. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, ρε φίλε, αφού βγήκα στην ξηρά. Πού, τι κάνει αυτός ο Ρουσόπουλος, ρε παιδί μου. Τι χαράτσι του είχε έρθει για τη φύλαγη στον Καπανδρίτη που την έχει. Τα πλήρωσε. Άστα, στον Καπανδρίτη πια δεν έχουν ζωή. Δεν μου λες, να σου πω τώρα, τα παιδιά του πάνε σε ιδιωτικό σχολείο. Για κάντε μια σούμα, κύριε εφοριακή. Άστα, σου λέω, άστα, πνίγει τον πόνο του στην πισίνα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ στον κύριο Παπανδρέου. Πείτε και ένα ευχαριστώ στον κύριο Παπανδρέου. Όλο κακά, κακά, κακά. Γιατί το κάνει για την υγεία μας. Γιατί πλέον όλοι θα έχουμε ωραία και γραμμωμένα σώματα. Γιατί θα πηγαίνουμε παντού με τα πόδια. Και αν είμαστε χέρι μας. Και όχι μόνο σώματα. Να δεις πόσο γραμμωμένα στόματα θα έχετε από τις πίπες που θα κάνετε. Μπας και βρείτε καμιά δουλειά. Τέλος πάντων. Θέλουμε το ζάχαρο και τη χοληστερίνη γιατί θα τρώμε μόνο λάχανο. Θέλουμε το αλκοόλ και το τσιγάρο γιατί δεν θα έχουμε παίρνει τα λεφτά. Μόνο. Τώρα εσύ σκέτσε. Εντάξει, να σε καλά. Να σου πω, γιατί το κόβεται ρε παιδί μου το Βενιζέλο. Λέει, θέλω, στο μυαλό μου έχω τον άνεργο και η συνέχεια είναι με πατάτες στο φούρνο, αφού λέει μετά και για τραπέζι. Καλησπέρα, να μιλήσω θέλω, η ζωή είμαι. Ζωή μου. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς μπορώ να μάθω αυτή την προφορά λόγου του κύριου Παπαδήμου? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Θα πάω στην τράπεζα, θα πατάω το κουπί να μπαίνω μέσα, θα μπαίνω στο θάλαμο, θα βγαίνω και. Έτσι, και τίποτα. Θα αποκτήσει μετά αυτή τη ρομποτική τη φωνή. Ωραία. Οπότε θα σε ξαναπάρω να δούμε πώς θα πήγα στο μάθημα. Άρα και ο Παπαδήμος είναι ρομπότ ή τρομπότ. Είναι ψηφιακός πρωθυπουργός. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι είπε ο Βενιζέλος πριν από λίγο στο ραδιόφωνο? Να έχουμε στο μυαλό μας κυρίως τους ανεργούς. Ναι. Ένα να έχουν στο μυαλό τους, Αποστολή μου. Ή αυτοί ή εμείς. Welcome to chaos. Γεια. Αποστολή. Έλα. Έλα, Αποστολή. Αποστολή, σε παίρνω πολύ. Λοιπόν, να γιάσει το χέρι των παιδιών που έριξε τα γιαούρτια στο Παγκράτη. Και επίσης, να σου πω κάτι. Όταν βλέπω την κυβέρνηση αυτή, με πιάνει εμετός, παιδιά. Πρέπει κάτι να γίνει, να φύγουν όλοι. Γεια στα χέρια αυτών που ρίξαν τα γιαούρτια. Εμείς δεν τα επικροτούμε αυτά, κύριε. Να είναι καλά τα παιδιά. Δεν είναι. Είναι τυμπόιδε. Θα ρίξω κι εγώ που είμαι 40 χρονών και δεν έχω ρίξει ποτέ στη ζωή μου στο γήπεδο. Εγώ θα τους ρίξω την επόμενη φορά ο πρώτος. Για χαρά, για. Τι να φτάσεις στο γήπεδο το γιαούρτι με δουλεύεις? Ποιος ρίχνει στο γήπεδο? Στο γήπεδο κάνα μπουκάλι να ρίξεις, αλλά άμα είσαι πρετεντέρης μέχρι εκεί παραπάνω δεν. Μπορώ να μιλήσω στον Αποστόλη? Παρακαλώ, ο ίδιος. Α, χάρηκα που σας ακούω. Κι εγώ. Αυτά τα καθήκια να πάνε να πνιγούνε. Βενιζέλος, Πάνταλος και όλοι οι άλλοι και όλοι οι βουλευτές να πάνε να πνιγούνε. Κάπου πρέπει να οργανωθούμε, να πάμε να τους πετροβολάμε από το πρωί στο βράδυ. Τους ξεφτυλισμένους. Βγήκε ο Τσέρι και είπε να πνικιάσουμε την Ακρόπολη και αυτά για να δουλεύουν. Δεν είναι δυνατόν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και εγώ ρωτάω αυτούς τους έξυπνους, γιατί εγώ είμαι αλλοκάς και τους ρωτάω. Γιατί δεν τους κάνουν κι αυτούς, πώς το λένε, να τους κάνουν κι αυτούς με τα δικαιώματα των ιδιωτικών υπαλλήλων. Όλους τους δημοσίους. Γιατί είναι τόσο απλά. Προτιμάμε να τα νοικιάσουμε σε ιδιώτες παρά να κάνουμε αυτούς τους υπαλλήλους που έχουμε με να δουλέψουν με ιδιωτικό τέτοιο. Με παραγωγικότητα, κύριε. Πόσα χτυπήματα σαν υπολογιστή κάνει στην εφορία? Εμένα στην εφορία έχω αυτό, ρε. Μου ήρθε επιστροφή πριν 2 χρόνια και πάω να πάρω 70 ευρώ και μου δίνει 50. Και λέω γιατί? Και γιατί μου λέει πέρυσι χρωστάς 20 ευρώ. Και σου λέω καλά και με έχεις ένα χρόνο και χρωστάω και μου λέει για να το φτιάξω αυτό, θέλω μισή ώρα. Και μου δείχνουν νερό στα κανάλια όταν μιλάνε για το δημόσιο και πάνε τα κουμπιά στους υπολογιστές. Τα κατούκα, τα κατούκα. Στα τέτοια πλάνα αρχείου που έχετε. Έτσι δουλεύουνε. Τροπή σας και σε εσάς και στα κανάλια. Μάλλον στα κανάλια, όχι σε εσάς την ελληνοφρένεια αγόρια μου, εσείς με λαχρινά. Ακούστε, όταν η χώρα συμμετέχει στο πιο σημαντικό κλαμπ, αν θέλετε, του κόσμου, όπως είναι η ΟΝΕ, δεν είσαι ταπεινωμένος όταν πρέπει να κάνεις μια υπερπροσπάθεια, έχοντας αυτές τις παράπλευρες απώλειες. Πας! Έχοντας αυτές τις παράπλευρες απώλειες. Ωραίο κλαμπ αυτό και έχει πολύ γερή πόρτα και αποκλείονται αυτοί που πάντα αποκλείονται από τέτοιες καταστάσεις. Δημήτριος Ρέπας σας αποκάλυψε όλους παράπλευρες απώλειες. Όλα αυτά που γίνονται δύο χρόνια, όλα αυτά που ζούμε, που ζείτε δύο χρόνια τώρα, κωδικοποιούνται και χωράνε μέσα σε δύο λέξεις. Τα κατάφερε, το κατάφερε, παράπλευρες απώλειες. Και αν θέλω να σας παρακαλέσω για κάτι σήμερα, είναι ότι πρώτα απ' όλα να βγάλετε για λίγα λεπτά από το μυαλό σας τις διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα, τις πιθανές αντιθέσεις, τις προσωπικές φιλοδοξίες θεμητές κατά τ' άλλα, και απλά να ακούσετε έναν άνθρωπο που μέσα σε δύο χρόνια πρωθυπουργίας στρογγυλοκάθισε στην εξουσία και στο δημόσιο πλούτο για να την νέμεται και να την μοιράζει πελατειακά. Έχει οριμάσει πολύ. Είπε αλήθειες, τις ακούτε, μόνο από εδώ τις ακούτε εντωμεταξύ αυτές τις αλήθειες. Κάτι γίνεται, μετασχηματίζονται. Και έχει πει κι άλλα, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να ακούσουμε. Μιλούσε σαν τον Κάστρο, όχι 6 ώρες, τι θα έλεγε. Μια μισή ώρα όμως την είχε κανονικά. Και τώρα έχει έρθει η ώρα του πατρινού, του κ. Βασίλη, το απόσπασμα που σας διαφημίσαμε πριν 20 λεπτά. Παρακαλώ. Γεια σα, αδερφέ. Ποιο είναι? Ο Βασίλη, την Πάτρα. Έλα, ρε Βασίλη, πού είσαι? Τι κάρε. Πού χάθηκε, ρε παιδάκι μου? Μωρέ, μάλευα, Αγίες, μωρό, ξέρω. Αγίες. Τελειώσαν οι Αγίες από το Νοέμβρη. Ποιο το λε, μωρέ. Είχα και έβαλα και περιβόλη, μωρέ. Α, έβαλε και περιβόλη, γιατί δεν τα λε αυτά. Την πούλησε τη μοτοσυκλέτα, αλήθεια λέω. Την πούλησε? Ναι, την... Πόσο έπιασε? Σαλονίκη, 5.000. 5.000 που είσαι μοτοσυκλέτα, τι μοτοσυκλέτα ήταν αυτή? Η BMW, ρε, που είχα, ρε. Είχε 5.000 αξίε BMW. Την πούλησα, ρε, 5.000. Και πήρε 5.000 γέρο άνθρωπο να τα κάνει τι? Ψώνησε ένα χωράφι, δύο στέματα και πήρα και ένα σύντρο. Τι ψώνια είναι αυτά? Εκεί που έπαιρνε ένα ρύζι Καρολίνα, τώρα πήγε και πήρε και ένα χωράφι δίπλα, το βάλε μέσα στο καρότσι. Πήρα με τη λεφτά τη μαντουζουκλέτα, σε πήρα. Ένα χωράφι. Πήρε ένα χωράφι, πήρα και ένα κτήμα, πήρα και έναν αγρό. Τι είναι αυτό, τι ψώνια είναι αυτά? Πήρα και ένα σιτρόεν σεβό, μικρό. Ένα σιτρόεν σεβό. Αυτά τα μικρά του παλιού τύπου, ρε, το φτιάνω τώρα αυτό. Τον τεσεβό. Το φτιάνω τώρα του. Τον τεσεβό, ξέρει γιατί λέγεται έτσι. Έχει δύο άλογα μέσα, να τα προσέχει. Όχι, καλό, μα. Καλό είναι, καλό είναι. Αλλά άμα εκεί που οδηγά, αισθανθεί ένα κλιμίτρισμα, μην αντισταθεί, το άλογο θα είναι, θα στον εφορέσει. Άσε με τώρα, θα πάθω τι, θα πάθω κανένα εισβολή καρδία, εσύ που κουβεντιάζει. Τι εισβολή καρδία, άλλη εισβολή θα πάθει άμα κλιμίτρισε το άλογο. Άσε, κουβέντια. Είναι δύο τα άλογα, ε. Αυτό... Είναι ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, το νου σου. Αυτό είναι το τραγούδι, αυτό. Περνάμε βαριά, αυτό έχει έψει τώρα. Μην... Να σου πω, είσαι σε κατάθλιψη. Το έχει έψει, τι κατάθλιψη, δεν πάνε ιστορία. Δε. Κατάθλιψη λέω επειδή έφυγε ο δικό ο Γιώργο, ο άξιο. Πάει αυτό τώρα, τι να τον κάνουμε. Πάει αυτό τώρα, την τον κάνω, το κοροϊδέψαν το παιδί. Τώρα πώ τα βλέπει τα πράγματα. Σε γέφυγε εκείνο, έκανε για αυτού, σε αυτού. Τι έκανε? Τι ελπίδε του απάνω μα, σε γάμισε και τα γάμισε, όλα και έφυγε. Α, όταν τον ψήφισε ήταν καλά. Είχε δώσει την εμπιστοσύνη ο κόσμο, καταλαβαίνει τι γίνεται. Και δεν έχουμε τώρα να τη βγάλουμε να με. Βαριά στενοχώρια τώρα. Θα του δώσουμε ένα γκρισκίνι να πάνε να γαμιστούν όλοι. Τι είναι αυτό? Ένα γκρισκίνι να φύγουνε. Τι είναι αυτό? Να φύγουνε, πώ να το πούμε έτσι, ένα φάιροπ να φύγουνε. Φάιροπ? Επέστα να συνοηθούμε. Για τον Παπαδήμο, τι γνώμη έχει? Ίδιο βιλάρι είναι αυτόν, το ίδιο βιλάρι είναι. Εντάξει, τουλάχιστον κάνει μια προσπάθεια μασόνι. Ήταν και διτό. Και μασόνι και η μασόνι. Κατάλαβα. Τι να σώσει, σώνει το γουλοβάνι, βάνι, του γάτζε τη μάνα. Πού να βρεθεί? Περιβολάκι εκεί, έβαλα πέντε μάπες, έγραψα μια ταμπέλα εκεί. Να φύγετε και για μένα, πάνε και τα παίρνουν. Να φύγετε και για μένα και δεν θα ξαναβρείτε να κλέφτε. Και τι σου κλέβουν, τι περιβολάκι είναι αυτό? Είχα βάλει κάτι μαρούλια, κάτι μάπες μέσα να πούμε. Οι μάπες τι είναι? Μάπες ο λάχαν, πώς το λέτε εσείς, λάχαν. Καλέ μάπα, όλοι το λέμε και έφαγα μια μάπα που λέμε. Άλλο πράγμα. Μάπα αυτό είναι. Τη μάπα εμείς την έχουμε στα τέσσερα, ξέρουμε, και σφουγγαρίζουμε με τη μάπα. Όχι, ρε, μάπα. Μάπα λέγεται το λάχανο, μη είσαι μπίτι. Μάπα είναι ο άλλο. Είσαι ένα μάπα που λέμε. Όχι, όχι. Είσαι και πολύ μάπα. Η μάπα λέγεται. Για να μην το πει ρεμπε και μπίτι, τον λε μάπα. Μάπα λέγεται το λάχανο, το με νευριάζει. Θα πάθω τίποτα σου λέω. Έλα μου που θα πάθει τώρα, θα πάθει. Δεν παθαίνει τίποτα τόσα χρόνια. Τώρα θα πάθει. Έφτιασε και κουρκουφίγγι, έφτιασα ωραίο. Τι έφτιαξε? Κουρκουφίγγι, ρε. Τι είναι αυτό? Έχω δύο τέτοιε γίδε. Και το φρέσκο το γάλα μετά τη γέννα, έκανε κάτι κατσικάκια, το φτιάνουν κουρκουφίγγι. Δεν τα ξέρει, τι ξέρει εσύ να φάτε μπαστάρι. Είμαστε Αθηναίοι, δεν ξέρουμε. Φουάγκρα έχει φάει. Κουρκουφίγγι, λέμε το φρέσκο γάλα που γεννάει η γίδα, το ναι. Λένε κουρκουφίγγι. Το φτιάνουν οι γυναίκε που ξέρουν και τα κόλπα. Το τρώτε αυτό? Κουρκουφίγγι. Τι είναι αυτό, φαΐ? Σαν πίτα, ξέρω ότι αρχίγια κάπω. Πω, αηδία. Το τηλέφωνο γιατί μου το έδωσες. Για μη με χρειαστείς καμιά φορά, με παίρνει, κουβεντιάζει, μα λέμε. Εγώ σε παίρνω, εσύ γιατί δεν με παίρνει μια φορά. Εγώ γιατί δεν με σε παίρνω. Που έχω έξοδα. Στείλε μου κάτι να. Θα σου δω, δεν σου δίνω τίποτα άλλο. Μην ενοχλώ, δεν θέλω. Δεν με ενοχλεί εμένα, με παίρνει εσύ. Σκεφτόμουν. Μέρι, πρωί δεν αδειάζω, εγώ δουλεύω το πρωί. Πότε να σε πάρω. Μάξι, έχω τι δουλειέ μου, τη σειρά μου. Τι ώρα. Μπορεί να είμαι και στο χωριό, τέτοια ώρα θα με παίρνει. Ωραία, τέτοια ώρα έχω κι εγώ λίγο δουλίτσα. Δεν ξέρω αν ξέρει, έχω λίγο δουλίτσα. Θα προσπαθήσω, θα το βολέψω κάπου. Έλα κάτω. Μα γι' αυτό θα έρθω, για τις χάρες σου. Πάρε με τηλέφωνο, έλα κάνε σε κεράσιο να πιει. Στο έχω μια τραμπουκάλια. Άμα θα έρθω με μικρόφωνο να συγχωγραφήσω, να κάνουμε συνέντευξη. Θα σου δώσω μια μπουκάλα κρασί, μια τραμπουζάνα να φύγει. Ποιο ωραία θα γίνει. Ό,τι έχω, σου δώσω κι αλεύρι, ό,τι θε να σου. Δεν το κάνω το αλεύρι, τι με πέρασε. Το επόμενο μου ζητάω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κομμενά μου. Να δεν ξέρει να μαγειρεύει ο Αντώνης. Να ζυμώσει, ρε μαύρε. Ξέρει ο Αντώνης να ζυμώσει. Πού να ζυμώσει ο Αντώνης, πού έχει μάθει. Ποιον Αντώνη. Η κοπέλα μου. Ποια κοπέλα. Ο Αντώνης. Ποιο Αντώνης, η κοπέλα. Ο άνθρωπός μου. Α, εσύ το διάλογο μου λες τέτοια πράγματα. Μην ξαναπείς. Μην ξαναπείς. Να ξαναπείς αυτά. Ντροπή είναι. Ντροπή είναι, γεια σου, μην το ξαναπείς. Έλα καλέ τώρα με τον Παπαδήμο, τώρα έτσι πως θα το φάμε λοιπόν, όλοι, δεν είναι ντροπή καθόλου. Πάντα την κουβέντα και γεια σου, σ' αφήνω. Κύριε Βασίλη, κάνε και εσύ δοκιμή, το λέω. Λοιπόν, την ώρα που θα είσαι σκυμμένος να αρπάξει τη μάπα από το χωράφι. Ναι, ναι, ναι. Φώναξε ναι, τον Αλβάνο τυχαία. Καλά, καλά. Και κοίτα διάφορους αλλού, κάνε πως δεν το προσέχεις. Να σου δω κρασί που σου είπα, μια τραμπουζάνα. Ναι, ναι, θέλω με σκληρό μπουκάλι. Καταλαβαίνεις. Σ' αφήνω, γεια. Έχει φετύχο ο Αντώνης. Έλα, να σε καλά. Και εσύ να σε καλά. Άντε, γεια. Γεια. Πολλοί με παρεξηγούν. Θεωρούν ότι είμαι μ***ας. Τι πράγματα είναι αυτά. Όλοι, όχι πολλοί, όλοι τον έχουμε παρεξηγήσει και τον θεωρούμε όπως τον θεωρούμε. Κύριε Βασίλη, τον ακούσατε πριν. Όλο το απόσπασμα, όλη η συνομιλία στο site ελληνοφρένια.net. Ό,τι πιο αυθεντικό υπάρχει, φαίνεται ο άνθρωπος. Ήταν και Πασόκος, ήταν και με τον Γιώργο, αλλά και αυτός, εφόσον και ο κύριε Βασίλης εγκατέλειψε το σκάφος και εμπινελικώνει. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το πιο γνήσιο αυθεντικό lifestyle, λαϊκό lifestyle που υπάρχει, το εκφράζει ο κ. Βασίλης. Στον αντίποδα τώρα, όλοι οι υπόλοιποι. Στέφανος Τζουμάκας, θαραλέος, με την άποψη, με το θάρρος της γνώμης του, πάει και αυτός να διεκδικήσει το κίνημα και όπως όλοι όσοι διεκδικούν την αρχηγία του Πασόκ, καταγγέλνουν στα λόγια, είναι χρέος, είναι κανόνας, είναι έθιμο, τη διαπλοκή. Τι, ο πατέρας τον στήριξα για την αυτονομία της πολιτικής απέναντι στη διαπλοκή. Μπράβο! Γιατί έχουμε στελέχη του Πασόκ που είναι και στο Υπουργικό Συμβούλιο τώρα. Πάλι τα ίδια με τη διαπλοκή, κύριε Τζουμάκα. Όχι, ο κύριος Τζουμάκας το λέει ευθέως. Επιμένετε στο χαρακτηρισμό δηλαδή ότι ο κύριος Βενιζέλος. Γιατί σε αυτόν είχατε αναφερθεί στην προηγούμενη εκλογή. Ακούστε να δείτε. Καθαρά πράγματα. Ακούστε να δείτε. Είναι σαφώς ότι υπάρχει μια ομάδα στελεχών του Πασόκ. Σόγαμπρους του λένε οι Πασόκοι. Που έχουν έρθει από άλλα κόμματα. Που έχουν ιστορικές διασυνδέσεις με επιχειρήσεις. Με μέσα ενημέρωσης και με άλλες δραστηριότητες. Είναι και ο κύριος Βενιζέλος αυτός που λέτε. Εδώ έρθω να μιλήσω για την πολιτική υποψηφιότητα. Ωραία είναι η θεωρία ότι υπάρχουν υπουργοί που είναι μες στη διαπλοκή όταν πέφτουν τα ονόματα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αρχίζουν τα κακαρίσματα όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι, προηγούμενοι, οι επόμενοι, τα στελέχη, τα πρωτοκλασάτα. Άνθρωποι που θέλουν να διαχειριστούν τις τύχες της χώρας, ενός κόμματος και έχουν και το απαραίτητο θάρρος. Να το κάνουν αυτό. Θα πει τώρα κάποιος, το περιμένεις αυτό το θάρρος από τον Τζουμάκα, πως το είχαν οι προηγούμενοι. Όχι, είναι το θέμα. Αλλά μαζί με αυτούς, ο Λεβέντης, ο Βασίλης δεν ήταν τότε σε ένα X-Factor που είχε πει θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Έτσι δεν το είχε πει. Τροποποιημένη φράση και όχι από το παράθυρο, από τον Στέφανο Τζουμάκα. Θα είστε λοιπόν τελικά υποψήφιος, κύριε Τζουμάκα, για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι ή όχι. Τον πολιτικό ή απειλείτε. Γιατί ακούγεται ως απειλή, θα είμαι υποψήφιος. Θα είστε υποψήφιος. Μα έχω πει από χθες. Τι έχετε και πει. Είμαστε με αυτή την πλατφόρμα. Ναι. Ενάντια στην εθνική πολιτική. Με εγκεφαλή σε εσά. Ναι. Είμαστε πάρα πολλοί που θα είμαστε μαζί. Ναι, κάποιος πρέπει να είναι μπροστά, δεν είμαστε φυσικά πάρα πολλοί. Αυτό το είπα, θα το κάνουμε στις διαδικασίες του Πασόκ. Άρα θα καταθέσει την ουσιαστικότητα. Μάλιστα. Και αν, και αν δεν ψηφιστείτε. Κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν θα ψηφιστώ εγώ από το Πασόκ. Αυτό είναι ανέκδοτο. Δηλαδή, από το Πασόκ ή το λαό. Από το λαό θα κριθεί μετά. Μισό. Μισό για να λύνουμε και αυτά τα τεχνικά που λέτε. Συμφωνώ κύριε Λιτζιμπό. Έλεος. Γιατί αυτά είναι παιχνιδάκια τώρα. Εδώ έχω να κάνω μεγάλη σύγκρουση. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άντε, γεια σου. Άντα το λέμε, το πιο αστείο με αυτούς είναι ότι τα πιστεύουν, νομίζουν ότι θα κάνουν πολύ μεγάλη σύγκρουση. Ξεκινήσαμε και βάλαμε αμέσως πλάτη. Αυτό το κίνημα που έθετε και πάντα θέτει από το DNA του την ιδρυτική του πράξη το συμφέρον της εξουσίας και του πλούτου, τιμώντας την παράδοσή μας, τις αξίες μας. Και γι' αυτό θέλω να είστε περήφανοι. Και αυτός ψηφίστηκε από το Πασόκ, όπως θα ψηφιστεί από το Πασόκ και όχι από το παράθυρο, και ο Στέφανος Τζουμάκας. Ακούμε αποσπάσματα του Γεωργίου του Τρίτου από την ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο του Κινήματος. Αλλά και ακόμα και αν δούμε τα πράγματα από μια ιδιωτελή, μικροκομματική αν θέλετε σκοπιά, ποιος αλήθεια πιστεύει ότι το Πασόκ στο μέλλον θα έχει οποιαδήποτε τύχη, ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να μας ακούν, να μας πιστεύουν, να μας ψηφίζουν, αν σήμερα συμπεριφερθεί μοιοπικά? Ποιος θα τους ψηφίζει είναι ένα θέμα κορυφαίο. Με αυτό το ερώτημα σας αποχαιρετούμε. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Αύριο και μεθαύριο έχουμε απεργία, το ξαναλέμε. Δεν θα μας ακούσετε εδώ, εκτός αν γίνει χαλασμός. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Χαλασμός γίνεται κάθε μέρα, αλλά δεν το παρακολουθούμε έτσι όπως πρέπει. Σε λίγο, Γιάννης Παπαδόπουλος, Κεντρικό Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα την Πέμπτη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Γεια σας. Τη χρεοκοπία. Τη χρεοκοπία. Τη χρεοκοπία. Το χρεοκοπία. Ρε Αποστολή, ακούω, μου την έχει βιδώσει άσχημα ρε μάνα μου. Ακούω αυτά τα λαμόγια, αυτά τα γουρούνια ρε, τη Διαμαντοπούλου. Ακούω τον άλλο, τον ξεφτύλα, τον Παπακοσταντίνου, να βγαίνουν και να λένε ότι σώσαν την Ελλάδα. Όταν αυτοκτονούν ρε μάτια μου αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, όταν παιδιά στα σχολεία λιμοκτονούν, όταν δεν έχουν πετρέλαιο τα σχολεία, ρε είναι τόσο γουρούνια ρε. Έχουνε, δεν έχουν την αίσθηση να πούμε, δεν έχουν φιλότιμο να κάνουν χαρακτήρι. Α πάνε να γαμιστούν τουλάχιστον, να εξαφανιστούν. Βγαίνουν και μα μιλάνε για το Πασόκ. Δεν μα ενδιαφέρει να εξαφανιστούν, ρε Αποστολή. Να εξαφανιστούν οι γαμιστέ. Είναι τόσο γουρούνια ρε. Μη λέτε έτσι, μη φάτε καμιά αγωγή, Παγκάλου. Ρε, να τη φάω εγώ γαμιστό το κερατό μα, τη φάω εγώ να πούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, οι βουλευτές κόψανε καθόλου από το μισθό τους? Καλέ, ναι. Για οι κλέφτες. Ναι, σωμολισάν. Κόψανε από τα δικά μας. Mm. Από το μισθό τους όπως κόβουν από τους συνταξιούχους. Ναι. Και βάλανε και χαράτσια στον λογαριασμό τους. Ναι. Να τα δούμε αυτά, αλλιώς πρέπει να οργανωθούμε. Έλα, Απόστολε. Έλα. Καλησπέρα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι λίγο. Χθες τα παιδιά πετούσαν αυγά και γιαούρτια. Κάτι γιαούρτια είδα. Πάλι μαλακίες κάνανε. Πάλι μαλακίες, δηλαδή τώρα να σε μπαρ να μην το ευχαριστηθεί αυτό. Κάνα πατάκι στον εγκέφαλο να ξελασκάρει η δίδα τους, γιατί όλα σκαρισμένοι είναι, γιαούρτια και αυγά. Κάνε τα σάκια και τα μεγάλα τα. Αλλά μάλλον οι καφετέρια μην καπνίζονται. Ναι, και καπνιζόντων να ήταν, έχουν αυτά τα ψεύτικα τα τσίγκινα, ρε παιδί μου, δεν πονάει πια. Τα σάκια, σαν τα σάκια, θυμάσαι παλιά στα ροδόμια που συναντιόντουσαν οι παοξές με τους Ολυμπιακούς. Το τι τα σάκια έφευγε, δεν θυμάμαι εγώ. Ε? Δεν θυμάμαι εγώ τι τα σάκια έφευγε. Εκεί φεύγανε και τα μπαγκάζια μαζί. Τα σάκια, καρέκλες, τραπέζια, αυγά και γιαούρτια. Αυτά είναι ψυχολόγια να πούμε. Αποστολή, ναι. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Λένε πολλοί ότι για να φύγουν αυτά τα ρεμάλια χρειάζεται δύναμη, φωνή, πολύ. Όμως ο μεγάλος Τούρκος ποιητής ο Ναζίμ Χικμέτ είπε ότι από τα στόμια βγαίνει δύναμη και όχι από τα στόματα. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Μήπως θα χρειαστεί στόμιο? Στόμιο τύπου κάνει, εννοεί. Ακριβώς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πονικάνες. Τι πράγματα είναι αυτά που ακούγονται στο ραδιόφωνο, σοκάρομαι. Δεν σοκάρεσαι καθόλου. Ξέρω τι πιστεύεις, ξέρω τι θέλεις, αλλά τι να κάνουμε. Γεια σου, Αποστολή. Για χαρά. Είμαι βαθύτατα συγκινημένη, κλαίω συνέχεια. Έχεις περάσει. Δεν έχει μείνει κανένας κουραμπιές από τα Χριστούγεννα, φάει έναν. Δεν έχω. Είμαι στα 8 χρόνια ανεργίας. Καλά είναι. Με περιστασιακές δουλειές, ξέρεις, 12 ώρα, 400 ευρώ και τέτοια. Πάλι καλά, μην έχεις και το άγχος να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά. Ναι, λέτε. Και ξέρεις την παρασκευή. Λίγο είναι, ξέρεις πόσα χρόνια θα ζήσεις εσύ. Εγώ ναι. Δεν έχω να ζήσω πολλά πια. Τι δεν έχεις να ζήσεις? Έζησες 8 χρόνια άνεργη. Πάω τσατά. Έχεις εσύ θα ζήσεις, παίρνεις σαν την κατσαρίδα σου. Δεν παθαίνεις τίποτα. Λοιπόν, και σκέφτομαι το Βενιζέλο. Του συμπαραστέτου. Σκέφτεσαι και εσύ το Βενιζέλο, γιατί και εκείνο σε σκέφτεται. Ναι, ακριβώς. Μπράβο. Ακριβώς. Είδες, εκείνος σκέφτεται τον άνεργο, εσύ τον άεργο. Βαθύτατα τα νόηματα. Ναι, τον κύριο Διευθυντή. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Δεν μου λες, αγορίνα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Σήμερα ακούγα τη Διαμαντοπούλου το πρωί στο ραδιόφωνο στη Μακρύ. Χαρά στο κουράγιο σου. Ναι. Δεν μου λες, αυτή η τρικάκολη τώρα που θα βάλει υποψηφιότητα για το Πασόκ πρέπει να έχει γίνει φτακάκολη. Μάλλον. Μάλλον έτσι. Πρέπει να έχει πάρει βαθμό. Να σου πω κάτι, ρε. Αυτό που λέει ο Παπαδήμος, το έχει πει ο Κένετι. Γιατί το δεν λέτε στον Παπαδήμο? Για την παρατήρηση που έκανε ο άλλος φοριό Κάντρι κτλ. Αλλά η ουσία είναι ότι μας περνάνε για Αμερικανάκια τελικά. Καλά είναι. Ευχαριστώ. Καλά είναι, καλά είναι. Φαντάζεσαι να μας περνάνε για Ελληνάκια? Εκεί θα ήταν το υποτιμητικό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Και κάτι άλλο για τον Κουλούρη. Γαμήθηκες. Πώς πιάνεις γραμμή, μπορείς να μου πεις τόση ώρα? Λοιπόν, άκουσε με, άκουσε με. Λοιπόν, είπε μια εισαγγελέα, δεν θυμάμαι ποια κυρία τώρα. Λοιπόν, ότι να ασχηθούν να δουν αν είναι, αν επεβλέθηκαν τα προβλεπόμενα στον κύριο Κουλούρη. Μην το πάτε μακριά, εγώ να σου πω το άλλο. Έφυγε με το αυτοκίνητο το κύριο από το τμήμα. Αυτό μόνο. Αποτέλεσε ότι έχει λήξει το δίπλωμά του. Για να καταλάβεις τώρα ποιος κοροϊδεύει ποιον. Εντάξει, αγόρια, με λαχρινά, εσείς οι μύθοι. Μωρέ, μωρέ, κουτσικούτσι. Τα ναδιάρικα, τα τρουφαντά, τα αγοράκια, εσείς. Έλα, τα λέμε, μάκι. Διαβάζω μερικές φράσεις αυτούσιες από την προεκλογική μου ομιλία στην Αθήνα του 2009. Σας διαβάζω. Λεφτά υπάρχουν. Αυτός ήταν και ο προεκλογικός μας λόγος. Το πρόγραμμά μας, η δέσμευσή μας. Και ήμασταν καθαροί και συνεπείς. Όταν ξέρεις που θέλεις να πας, μπορεί να κάνεις λάθη, αλλά θα φτάσεις στη χρεοκοπία. Και απλά να ακούσετε έναν άνθρωπο που μέσα σε 2 χρόνια πρωθυπουργίας στρογγυλοκάθισε στην εξουσία και στο δημόσιο πλούτο για να την νέμεται και να την μοιράζει πελατειακά. Αυτό το κίνημα που έθετε και πάντα θέτει από το DNA του, την ιδρυτική του πράξη, το συμφέρον της εξουσίας και του πλούτου. Δεν μπορούμε επομένως να μην εξετάσουμε την αύξηση της ενεργίας. Εμένα θέλετε να χτυπήσετε? Εδώ είμαι. Να! Τα εισοδήματα των εργαζομένων δεν έχουν ούτε κατώτατο μισθό, ούτε 13ο και 14ο μισθό. Πολλοί με παρεξηγούν. Θεωρούν ότι είμαι μ***ας.